Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nur Deriş Ortaman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugünkü stüdyo konuğumuz Bahadır Altan, eğitmen, pilot. Hoş geldin Bahadır, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Evet, bugün Profesör Doktor Aykut Barkan'ın aramızdan ayrılışının 15. yıl dönümü. Bu nedenle size biraz sonra bir ses kaydı dinleteceğiz. Bu ses kaydı 2002 yılında vefat eden Aykut Barka hocamızla 2001 yılının son günlerinde, son programında yaptığımız bir konuşmayı içerecek. Ondan sonra da gene bu 25-12-2002 program kaydı, yanlış söyledim kusura bakmayın, 2002 yılındaki program kaydı Aykut hocamız ise 1 Şubat 2003 tarihinde vefat etti. 2014 yılında da Nuray Aydınoğlu hocamızla yine müteveffa Hasan Boduroğlu hocamızın birlikte katıldıkları bir programda bu kaydı dinletmiş. Ondan sonra da onlardan da Aykut Hoca'ya ilişkin anılarını rica etmiştik. Ben Aykut Hoca'yla ilgili bilgileri size kısaca özetlemek istiyorum. 16 Aralık 1951'de İstanbul'da doğdu. 1967-70 yılları arasında Vefa Lisesi'nde okudu. 1970'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne giriyor ve 1974'te mezun oluyor. Aynı bölümde yüksek lisansını gerçekleştiriyor. 1977 ve 1981 yılları arasında Bristol Üniversitesi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerine doktora çalışmasını tamamlıyor. Başta TÜBİTAK ve MIT olmak üzere Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya'da bulunan birçok saygın araştırma kurumlarında görev yapıyor. 1974-1976 yılları arasında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde jeoloji yüksek mühendisi olarak çalışan Aykut Barka, doktorasını ise İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nden 1981 yılında alıyor. 1981-85 arasında gene Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde teknik uzman olarak görev yapıyor. Ve 1985'te doktorasını gerçekleştirmiş olduğu Bristol Üniversitesi'nde 1986-90 yılları arasında ise MIT'de ve Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nde ziyaretçi bilim adamı olarak bulunuyor. Aykut Barka 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde, 1992'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 1996 yılında profesörlüğe yükseliyor. 97 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak göreve başlıyor. Ve aynı zamanda 99 depreminden sonra da Deprem Konseyi'nin ikinci başkanı olarak görev yapıyor. Aykut Barka, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Türkiye'nin diğer önemli tektonik bilinmezleri hakkında her biri birbirinden önemli çok sayıda yayın yapmış ve bunları bilim çevrelerince önemli bulunan uluslararası dergilerde yayınlamış. Yayınları arasında 1997 yılında, dikkatinizi çekerim, yıl 1997, Amerikan USGS kurumundan dünyaca ünlü jeolog Rothstein ile yaptığı ve 17 Ağustos 99 İzmit depremi için 2 yıl öncesinden olasılık belirttiği çalışma en çok ses getirenlerden biri olmuş. Gene hatırlayacaksınız, 99 depreminden çok kısa bir süre sonra, 17 Ağustos depreminden çok kısa bir süre sonra da Düzce depreminin gündemde olduğunu belirtmişti ve 12 Kasım 1999 tarihinde de Düzce'de önemli bir deprem oldu ve birçok vatandaşımızın da canını kaybettiği bir deprem olarak tarihteki yerini aldı. Evet, çok sayıda makalesi ve kitabı bulunduğunu belirtmiştik. Aykut hocamız evli ve iki çocuk babasıydı. TÜBİTAK, MAM Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde de danışmanlık yaptı. Türkiye'de yer bilimlerini kuran ve Kuzey Anadolu fay hattını bulan Profesör Doktor İhsan Ketin'den sonra Kuzey Anadolu fayı konusunda en çok çalışan bilim insanıydı. Profesör Doktor Aykut Barka Kuzey Anadolu fayı ile ilgili araştırmalarıyla yer bilimleri konusunda da uluslararası bir üne sahip oldu. Aykut Barka Türkiye 17 Ağustos 1999 depreminden sonra bütün Türkiye çapında tanınan bir insan oldu. Deprem gibi riskli bir konuyu hiç çarpıtmadan, yumuşak üslupla, anlaşılır bir dille anlatmasıyla Türk halkı tarafından en güvenilir deprem uzmanlarından biri olarak kabul edildi. Belki de başlıcası demek daha doğru olur. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Ocak 2002'de tedaviye alınan Profesör Doktor Aykut Barka 1 Şubat 2002'de aramızdan ayrıldı. 99 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz Altın Saatler programını da Aykut hocamıza ve Tınas Titiz Bey'e borçluyuz. Çünkü 60 günlük Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi faaliyetlerinden ve yayınlarından sonra böyle bir programın her hafta mutlaka yayınlanması gerektiği konusunda bizi zorlayan, daha doğrusu görevlendiren Aykut Barka hocamız olmuştu. Tınas Tiz Bey ile birlikte. Şimdi dinleteceğimiz program kaydı ise evinde hasta yatağında iken telefonla bağlandık ve bir değerlendirme istedik kendisinden. O değerlendirmeleri biraz sonra size dinleteceğiz. Aynı zamanda Aykut Barka ile birlikte çalışan Rothstein'ın onunla ilgili değerlendirmesinden kısa bir bölümü de size aktarmak istiyorum. Aykut birçok nedenden ötürü uluslararası saygınlığı bulunan bir bilim insanıydı. Çalışmalarının kalitesi ve derinliği, Türk halkına yönelik açık sözlülüğü, hükümeti olası bir deprem felaketiyle yüzleşmeye ikna etmek için bıkıp usanmadan gösterdiği yoğun çaba, sonsuz dürüstlüğü, şakacılığı, açıklığı ve fedakarlığı o halkın hizmetindeki bilimin şaikasıydı, diyor Rothstein. Kendisiyle birlikte çalışan Amerikalı yer bilimci. Evet, şimdi bu bahsettiğimiz kaydı size dinletiyoruz efendim. Bu noktadan sonra zaten iş mühendislerin elinde. Yani bu riskin, İstanbul'daki riskin belirlenmesi konusu söz konusu. Tabii bunun yanı sıra bu sadece bu risk belirlenip ortada bir ne bileyim bir rapor veyahut da CD şeklinde kalmaması gerekiyor raflarda duran. Bu riskin azaltılması için çalışma yapılması gerekiyor. İki senedir de devamlı söylediğim, yani bu konuda bazı yeni hukuksal düzenlemeler getiriyor. Kaynak bulmak gerekiyor. Bütün bunları oturup tartışacak bir ortam yaratmak veya bu işi birilerinin sahiplenmesi gerekiyor. Bu aşamalarda henüz mesafe kaydedilmemiş durumda. Bu toplantılarda Mustafa Erdik ve Nuray Aydınoğlu ile birlikte bu tehlikenin detaylarını ve İstanbul'daki riskin büyüklüğünü milletvekillerine izah etmeye çalıştık. Yani bu işin ciddi bir iş olduğunu, böyle bir deprem meydana geldiğinde de Türkiye ekonomisinin veyahut da Türkiye'nin önemli kayıplara uğrayacağını ortaya koyduk. Hem bu ekonomik can kaybı açısından hem ekonomik kayıp açısından. İkinci toplantıda gene benzer sayıda milletvekili katıldı. Fakat ikinci toplantının da ortaya çıkan iki tane önemli tartışma vardı. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi, Millet Meclisi'nde bu konuda bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ve oradaki partilerin, katılan partilerin temsilcileri belirlendi. Eksik kalanları da belirlenip en kısa zamanda bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Ancak iki ay geçmesine rağmen, iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz biz bunu yapamadık. İşte yeni yıldan sonra ilk yapacağımız şeylerden, toplantılardan bir tanesi bu komisyonla toplanıp ne gibi hukuksal düzenlemeler getirilebilir? Belki İstanbul için ayrı bir yasa çıkartılabilir. Kaynak nasıl bulunabilir? Yeni fonlar nasıl oluşturulabilir? Kasım ayında, Kasım ve Aralık ayı, özellikle Aralık ayı, işte bayram, Ramazan, işte bir de bu savaşın devreye girmesi artı ekonomik kriz yani Millet Meclisi'ni veya hükümeti epey oyaladı. Bu gündemi bir türlü tekrar eski bu, yani ben sürekli deprem gündemde kalsın derken ne bileyim herkesin morali bozulsun o şekilde düşünmüyorum da, ama tamamen unutulması da son derece yanlış. Özellikle yani halkın unutması bir derece de bu konuda mesuliyeti olan yürütücülerin unutmaması gerekiyor. O açıdan yani bir an önce de tekrar bu deprem gündeminin yakalanması yürütücüler arasında hiç olmazsa önemli. O açıdan belki Ocak ayında yeniden bir araya gelme söz konusu olabilir. Deprem stratejisi raporu konusunda biz mahcup durumdayız. Bir türlü o rapor bitmedi. Yeni yılın hatta Ocak ayının ilk iki haftası içinde yapmamız gereken veya artık ne bileyim benim şahsen söylemeye utandığım, yani bu raporun bir an önce bitirilip bakanlar kuruluna veyahut da başbakanlığa verilip ondan sonra da onun peşinde durmak ve oradaki kısa ve uzun vadede yapılacak işleri hem bakanlık çerçevesinde, Bayındırlık Bakanlığı çerçevesinde hem başbakanlık çerçevesinde yaptırmak için elimizden geleni yaptık. Evet, Aykut Barka hocamızın 25 Aralık 2002 tarihinde evinde hasta yatağındayken yılın son programı olarak Altın Saatler'den telefonla bağlandık kendisine ve 2002 yılına ilişkin ve deprem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini aldık. O programın belli bölümlerini birleştirerek 3 dakikalık bir kayıt dinlettik. Çok teşekkür ederiz. Yani çok duygulandım. Evet. Aykut'un sesini Allah rahmet etsin. Hakikaten müstesna bir insandı. Yani çok duygulandım o şey yapınca, sesini duyunca. Benim de adım geçti. İlginç bir şey. Evet. Tabii o aklımdan geçmiş. Aykut bayağı büyük çabalar gösterip işte o 2002 yılıydı galiba. 2002 İstanbul yılında. Milletvekillerini hem büyük çoğunluğunu, hepsi değilse bile tabii ya, sayıyı tam hatırlamıyorum. Artı işte o zamanki İstanbul valisi, belediye başkanı yoktu galiba ama ilçe belediye başkanı yoktu ilçe o toplantıda, belediye başkanı. Ha siz vardınız. Vardım. Hatırlıyorum. Ben de yardımcısı olarak vardım. Evet siz vardınız. Yani aslında ne kadar iyi bir çabaydı ve yani tabii çok muazzam bir sonucu falan belki çıkmadı ama yine de işte önemli oldu. Evet. Politikacılara yani daha sonra daha çok çalışmalar yapıldı hiç şüphesiz yani. Ama bu ilk çabalardan biriydi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuya eğilmesini sağlama amaçlı Onları işte Aykut'un rahmetli söylediği gibi bilgilendirmeye çalıştık. İşte İstanbul'da deprem tehlikesi nedir, deprem riski nedir, nedir işte yapılarımızın durumu. Ben yine hatırlıyorum işte nasıl projeleri nasıl yapıyoruz, nerede yapı denetimiyle ilgili sıkıntılar. Bugün bile devam eden şeyler işte çok yararlı olduğunu hatırlıyorum. Tarabi Oteli'nde yapmıştık. Evet. Evet. Aykut üstesna bir adamdı. Yani ne kadar büyük bir kayıp öyle bir insanı işte kaybetmiş olmamız. Gerçekten onun sonuçlarını bilmiyoruz. Aykut sağ olsaydı dünyamız biraz daha farklı olurdu yani. Ben ondan hiç şüphem yok. Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Yani Aykut'un kaybı hakikaten özellikle yer bilimleri açısından çok çok önemliydi. Yani yer bilimlerinde gerçek mekaniği birleştirip yaptığı çalışmalarla bir ilk kişiydi. Yani yer bilimleri çoğu zaman görsel de yapılabiliyor. Onun yaptığı çalışmalar gerçekten bilimsel baza oturan çalışmalardı. Evet, evet. Yani maalesef ve Aykut yani kayıptır. Kuzey Anadolu fay hattını çok iyi bilen, bütün dünyada yayınlarıyla tanınan evet. Türkiye ve Türkiye'nin depremselliği ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yabancı araştırmacılarla özellikle Amerika'da mesela Ross Stein aklıma geliyor. Evet. Onunla çok güzel ortak çalışmalar yapan, yani güzel derken unutmayalım. Yani Marmara depremini, 1999 depremlerini bir nevi tahmin eden çalışmalar. Yani evet. Bu Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ta 1939 Erzincan depremiyle başlayan batıya doğru bir göç silsilesi vardır. Bu bilinen bir vaka ama bu yani bir doğuda olan depremlerin kendi oldukları yerin batısında gerilme yığılması sağlayarak, oluşturarak depremi hazırlaması, bir sonraki depremi bir nevi tetiklemesi olayını bilimsel bir biçimde açıklamışlardır ve sıranın da işte 99 depreminde olduğunu söylemişlerdir evet. Zaten. Yani, keza Düzce depremi Düzce, öncesi tabii, 12 Kasım Düzce yani, depremi öncesinde de yani, çok açık uyarılarda. Bunlar öyle yani falcılık falan filan değil. Yani evet. Bunlar matematik modellere dayalı. Yani değil onların Rostan'la evet uydu. Yani belli bir matematik modelleri vardı. Ona dayanarak bunu şey yaptılar. Bu böyle bir çalışma ondan önce de yapılmamıştı. Ondan sonra bir takım belki çalışmalar yapıldı ama yani onun için söyledim yani Aykut sağ olsaydı kim bilir daha bugüne kadar neler yapardı. Nerelere yani. Getirdik. Ama evet. Ona rağmen Aykut'un yaptıkları yine de çok ses getirmiştir. Çok insanı etkilemiştir. Çok bilim adamını arkasından gelen gençleri teşvik etmiştir ve çok iyi de bir hocaydı. Yani bir insan yetiştiricisiydi. Allah rahmet etsin. Bu memlekete çok büyük, çok kısa ömründe çok büyük hizmetler yaptı. Evet, söz Aykut Ocanan açılınca ben her seferinde tarihlerde hata yapıyorum. Özür dilerim. İlk dinlediğiniz Aykut Hoca'nın sesi 25 Aralık 2001 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Altın Saatler programından idi. Sonrasında Nuray Aydınoğlu hocamız ve Hasan Buduroğlu hocamızın seslerini dinlediğiniz kayıt ise 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Bundan bir yıl sonra Hasan hocamızı da kaybettik. 9 Nisan 2015'te onu da rahmetle anıyoruz. Evet, Aykut Barka hocamızın yeri doldurulamayacak kadar büyüktür. Kendisini saygıyla ve hasretle anıyoruz Bahadır'cığım. Evet. Ben de çok, saygıyla anıyorum. Evet. Çok değerli bir insanımızı kaybettik. Yani ona ilişkin söyleyebilecek çok şeylerimiz var ama o 60 gün boyunca yani hemen depremi takip eden 18 Ağustos gününden başlayan dönemde 60 gün boyunca ne zaman zaman bulduysa hemen koştu, geldi, Açık Radyo'nun stüdyosuna girdi, görüşlerini açıkladı, bizlerle çalışmalar yürüttü, yapılacak işler konusunda birçok tavsiyeleri oldu. O nedenle Altın Saatler programında ve Açık Radyo'da çok büyük bir emeği vardır. Evet. Şimdi biz bugün Bahadır Altan'la eğitmen pilot arkadaşımız, hatırlayacaksınız 16 Ocak 2017'de ACT Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düştü ve 37 kişi yaşamını yitirdi. 37 kişinin 4'ü de mürettebat idi. Biz tabii ki bilgiler toplansın istiyoruz. Bunu haber olarak programımızda vermiştik ama acaba nasıl gelişmeler oldu? Bu kazaya ilişkin somut bazı bilgiler var mı? Bahadır'dan öncelikle bunları rica ediyoruz. Evet, yani ben Aykut Hoca'yı anarak yine başlayayım, tekrarlayarak. Tabii bu tür şeylerde temel çaba, örneğin deprem olduktan sonra bir sonraki depreme hazırlık mantığıyla programlar yapıldı. Daha sonraki depremler bitmeyecekti ve sizler aslında bir sonraki depremde can kaybını azaltmak amacıyla programlar yaptınız, uyarılar yaptınız Aykut Hoca ile birlikte. Havacılıkta da bakış açısı biraz böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz hep kamuoyunun ilgisi bu yönde olduğu için bir kaza olduğunda o kaza özelinde konuşmayı ve adeta bir suçlu aramaya yöneliyor merkezi medya. Burada da meseleye daha sonraki kazaları önleme açısından neler yapılabilir mantığıyla bakmak gerekiyor. Öncelikle ben bu 4 uçuş ekibinin yanında orada yaşamını kaybeden çok sayıda, ki o köyü biliyorum, Bişkek'e ben de Manas Havaalanı'na indim daha önce. Böyle sabaha karşı aynı bizim Anadolu'nun küçük toprak evlerini yansıtan bir köydü. Orada 33 insan belki de uykularında sabahın erken saatlerinde yaşamlarını yitirdiler feci bir şekilde. Biz de sadece kendi acımıza odaklandığımız zaman böyle şeyleri de ıskalıyoruz maalesef. Kırgızlılar çok cana yakın, sıcak insanlardı. Onları da sabırlar diliyorum öncelikle o insanlar için de, kendi arkadaşlarım için de tabii. Şimdi bu olayda Kırgızistan Manas'a alçalmada zaten kazaların, havacılıktaki kazaların %80'i iniş ve kalkış sırasında oluyor. Bizim de baktığımız zaman Türk hava, sivil havacılığın hemen hemen birkaçı dışında hepsi iniş safhasında. Van kazası, Diyarbakır kazası, Amsterdam kazası, bir tane de Adana'dan kalkışta olan bir kaza var. Hepsi tabii doğaldır ki kaza yere yakın olunduğu zaman, uçağın yerle temasına kaza diyoruz esas olarak, havada çarpışma dışında. Evet. Dolayısıyla iniş ve kalkış bu kazalarda büyük ölçüde ağırlığı oluşturuyor. İniş ve kalkış safhaları uçuşun. Burada da yoğun bir frozen fog diyoruz biz. Donan sis Türkçe tercüme edebiliriz. -9 derece sıcağı bir soğuk havada ve sis kaplı yüksek basınç var. Bu neden önemli? Örneğin başka bir rüzgar, wind shear dediğimiz rüzgar sağanağı gibi beklenmedik bir meteorolojik hadise değil. Başından beri Hong Kong'dan kalkarken daha uçak, bilinen koşullar, giderek de kötüye gideceği biliniyor. Bu koşullarda pisti görebilmesi için pilotların çeşitli yaklaşma biçimleri ve yere ne kadar hassaslıkta uçağı yaklaştırabilecek sistemler üretilmiş. Biz bunu aletle iniş sistemi diyoruz, ILS, Instrument Landing System şeklinde. ILS denmesinin sebebi o. Bu ILS oradaki koşullara göre ILS yaklaşmaları 3 kategoride oluyor. 1-2-3 diye sınıflandırılıyor. Bu bahsettiğin teknoloji uçağın içindeki mi, yoksa? Hayır, yerden yayınlanan sinyalleri uçaktaki cihazların alarak havaalanına yaklaşmasını sağlayan sistem. Evet. Yani, bu kuleden uçağa gönderilecek olan sinyaller, bilgiler. Evet, mesela yaklaşma sistemleri ya hassas olmayan ya genel olarak ikiye ayrılıyor. Hassas yaklaşmalar bu ILS dediğimiz sistem. Hassas olmayan non-precision denilen yaklaşmalar ise sadece yön bildiren yaklaşmalar ki ilki radyodur. Örneğin uçakta bir ADF dediğimiz havada yön bulucu anlamına gelen Airborne Direction Finder şeklinde. Örneğin bu 94.9 yayınını yapan anteni bağlarsak o frekansa uçak o yayın yapılan yere yeri gösteren bir ibresi var uçağın. Direkt o meydanda oluyor bu tabii ki. Oraya gelerek meydanı görüp inmesini sağlıyor. Ama ILS'lerde sadece yön değil, süzülüş hattı bilgisi de var. Hassas olmasını sağlayan şey bu. Süzülüş hattı uçak belli bir açıyla yaklaşarak en son minimumda uçağı pisti gördükten sonra iniş yapabilmesi için böyle sistemlere ihtiyaç olmuş. Çünkü sadece gelip meydanın üzerinde ama süzülüş halinde olmayan bir uçak oraya iniş yapamaz çünkü. Buradaki 1-2-3 dediğimiz sistem kategorisi ILS'in Bişkek'te ikinci kategori ILS var. Daha ileri safhası örneğin Atatürk Havalimanı'nda var. Olduğu gibi. CAT-3 dediğimiz CAT-3 yaklaşması. Bu da kendi içinde 3 ayrı kategoriye ayrılıyor ki öyle ki pilot hiç pisti görmese de hem yerdeki istasyonun bu denli kalibre edilmiş hassas olması gerekiyor hem de uçağın hem sistemlerinin hem de pilotların eğitimi bu şekilde hassas yaklaşmaya izin verir olması lazım ki CAT-3 Charlie dediğimiz ABC diye ayrılmış sıfır görüşte bile gelip otomatik iniş yapabilecek. Yani hiç önünü görmüyorsun. Hiç görmüyorsun ama uçaktaki sistemleri sürekli monitör edip takip ederek iniş yapılabiliyor ve pistte uçak kendisi duruyor. Çünkü iniş yapmak yetmiyor. İnişten sonra hem pistin içinde kalmasını sağlaması lazım uçağın, otopilotunun hem de frenleyerek durması lazım. Buradaki sistem kategori 2. Yani bu kategori 3'ün bir üst bir alt daha doğrusu. Bir alt. Versiyonu. Evet. Örneğin kategori 1'in limiti 200 fittir. Pilot 200 fitte kadar alçalıp pisti görüyorsa iner. Kategori 2'de 100 fitte kadar inebilir. Kategori 3'te ise 50 fitte pisti gene görmesi gerek ama A için. BC'lerde de daha da alçalıyor 20 fit ve 0 fit şeklinde. Buradaki limit 100 fit. Ve Manas Havaalanı'nın vertical visibility diyoruz biz buna. Dolayısıyla pilotun pisti görebilecek mesafesi yükseklik olarak düşünüldüğünde buna elverişli başlangıçta. Ama yaklaşma sırasında daha da kötüye gideceği rapor edilmiş. Bu yaklaşma sırasında da anlaşılan o ki bu minimumlarda ki kazadan sonra iki önemli kara kutu bulundu. Evet. Biri ses kayıt cihazı. Diğeri de uçuş parametrelerinin bulunduğu cihaz. Bunun biraz hasarlı olduğu söyleniliyor. Ama sanırım inceleme sonunda en azından kazanın net sebebini ortaya koyacak kadar bulgu çıkacaktır bunda da. Ama buradaki ses kayıtlarından bunu dinleyen arkadaşlar var. Şu anda ACT Hava Yolları tabii büyük acı içinde ve iki deneyimli kaptan uçuş işletme başkanı olmak üzere Bişkek'te kaza ortak çalışmayla onlar da nedenini bulmaya çalışıyor. Kabaca şöyle değerlendirebiliriz. Eldeki bulgular ışığında tabii. Ama şu an itibariyle resmi bir rapor elimizde yok. Kesinlikle yok. Evet. Ve bu konuda kesin bilgilere ulaşmadan da yapılan yorumlar sadece tahmindir. Evet. Biz sadece şu anda bizim yaptığımızda bir tahminden ibaret. Eldeki bulguları söyleme şeklinde oluyoruz. Bunun dışındaki çok iddialı ve anlamsız kehanet olur yani. Evet. Yani dinleyicilerimizin bunu da dikkate almasını kesinlikle rica ediyoruz. Yani ama görünen şu ki örneğin uçağın ağırlık ve denge dedi, weight and balance dediğimiz bir, bu açıdan hiçbir hata yok. Pilotların orada dinlenme süreleri, çalışma süreleri açısından hiçbir hata bunlar yok. Bunlar kontrol edilmiş. Evet, 69 saattir örneğin Hong Kong'da 3 gündür oradalar. Dolayısıyla ki bazı kazalarda biz birlikte programlarda hep yorgunluk üzerine dururuz örneğin. Böyle bir bulgu olmadığını kesin olarak söylemek mümkün. Yani şirket örneğin pilotlarını orada sıkıştırıp bir an önce uçağa al gel dememiş. Böyle evet. bir şey yok. 3 gündür orada istirahatteler. Kısa bir uçuş. Bişkek'te de ekip değişecek. Başka bir ekip alıp İstanbul'a dönecek şekilde planlı. Ha, yani onlar inecekler. Ondan evet, sonra orada kalacaklar. Başka bir ekip uçağı İstanbul'a getirecek. Bir şey soracağım. Bu hat Hong Kong Bişkek arası ne kadar? 6 saatlik bir uçuş. Evet. Peki Hong Kong'dan direkt İstanbul'a uçuş yapabilecek kabiliyette değil mi bu uçak? Evet, mümkün. Mümkün. Zaten örneğin ACT eğer Hong Kong'dan Bişkek'e kendi adına uçuyor olsa böyle bir uçuşu tercih eder. Bişkek'e inmez. Direkt gelebilir ama evet. Türk Hava Yolları adına uçtuğu için Türk Hava Yolları'nın aldığı permi Bişkek'e iniş şeklinde. Türk Hava Yolları uçuş iznini bu TK 6491 olarak leasingle uçtuğu için evet. Türk Hava Yolları adına uçuyor. Türk zaten. Hava Yolları kiralıyor mu bunu ACT'den? Evet. Yani bu kaza aynı bu Atlas Jet kazasına benziyor. Orada da Atlas Jet... Bir hatırlatalım uçuşunu. Ne zamandı Atlas Jet kazası? Evet, Atlas Jet 2007 yılında Atlas Jet World Focus'tan kiraladığı bir uçakla bir seferini yapıyordu. Buna izin veriyor havacılık literatürü. World Focus uçuş ekibi ve uçağı Atlas Jet'in uçuşunu yaptı. Isparta'da maalesef evet. yere çarptılar. Bu kaza World Focus'un uçağı ve ekibiyle olmasına rağmen Atlas Jet kazası olarak hep konuşulur. Çünkü çağrı adı ve uçuş izni Atlas Jet adına. Bu uçuşta da TK Türk Hava Yolları'nın çağrı adıdır. Tescilidir yani. TK 6491 bir Türk Hava Yolları uçuşudur. Hangi uçakla, hangi ekiple yapılırsa yapılsın. Evet. Dolayısıyla, yani havacılıkta kural bu. Tabii. Evet. Dolayısıyla ilk kaza olduğunda yabancı yorumcular direkt Türk Hava Yolları uçağı fotoğraflarıyla, ellerinde kazaya ait fotoğraf olmadığı için haberi vermişti. Türk Hava Yolları buna tepki gösterdi ama evet, Türkiye'de medyada da doğası budur tabii. Evet. Çünkü bir Türk Hava Yolları uçuşudur. Evet. Bundaki sorumluluğu örneğin kiralayan şirket, ACT'yi kiralayan şirket sorumluluğu devredemez. Çünkü şöyle kurallar var. Örneğin Atlas Jet kazasında da şirket yöneticileri yargılandılar bu konuda. Yani bir şirketten uçak kiralayacaksa o şirketin bakımını... Mesela bu kazadan sonra kiralayan şirketin mürettebatı olmasına rağmen dava açıldığında... Müşterek sorumluluk. Aynı zamanda Atlas Jet'e karşı da açıldı. Evet. Öyle mi? Atlas Jet yöneticileri de yargılandı sorumlu olarak. Evet. Sebep şuydu tabii. Orada başka şeyler vardı. Örneğin World Focus'ta gerek teknik bakım, gerek eğitim, sivil havacılıkça tespit edilmiş eksikliklere rağmen şirketin uçuşunun durdurulması istenmesine rağmen devam ettirilen bir izin verilmesi söz konusuydu. Evet. Dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürü dahil ceza aldılar. O dönemin yöneticileri sorumlu bulundu. Bu da bir ilk ve olumlu bir şeydi. Burada demek istediğim ilk bulgulara göre ACT tabii ciddi bir şirket ve bakım açısından bu 747'leri Türkiye'ye ilk getiren şirket ve bir şeyleri görünürde tabii belki bazı şeyler çıkabilir ama bu anlamda bir kazaya yol açabilecek bir şeyin olmadığı görülüyor. Onu demek istiyorum. Evet. Bu noktada duralım. Çünkü şu ana kadar konuştuklarımız konusunda sormak istediğim birkaç nokta var. Ama bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Tamam. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Bahadır Altan, eğitmen, pilot ve kendisiyle 16 Ocak 2017'de Bişkek'te düşen ACT Hava Yolları'na ait kargo uçağının kazasını konuşuyoruz. Evet, kazaya ilişkin başka bir bilgi var mı elimizde şu anda? Şöyle ki, bu minimumlarda pistin tam görülüp görülmeme tam bir minimuma denk gelen bir hava var. Büyük bir ihtimalle tam 100 fite geldikleri zaman pisti göremeyip pas geçme kararı verdiklerini biliyoruz. Evet. Bu pas geçme... Bu şeyde kara kutuda kuleyle yapılan... Voice recorder dediğimiz ses kayıt cihazından alınan bilgiler şirketten arkadaşların... söyledikleri. Söyledik. Ama bu bir rapor halinde yayınlanmadı. Ama anlaşılan o ki minimumlara geldiklerinde pisti göremeyip pas geçme kararı verilmiş. Böyle bir pas geçiyoruz sözünün olduğunu ben bizzat dinleyen arkadaşlarım birinden duydum. Ama bunu burada hani açıklanacak netlikte bir bilgi olmadı. Değil. Bir rapor değil. Ama bu çıkacaktır ki kazanın oluş biçimi de pas geçmeye bir karar verme olduğunu gösteriyor. Ancak şöyle bir şey var. Burada iki yönden gidecektir iş. Yani bir bu tür yaklaşmalarda yerdeki havaalanı yetkililerin teknik olanaklar açısından almaları gereken tedbirler var. Örneğin bu kategori 2 yaklaşmasıyla uçakların gelip indiği bir meydanda bazı özel tedbirler alınır ki yerden yayınlanan bu sinyalleri bozacak. Herhangi bir şey olmasın. Bir şey olmaz. Örneğin uçaklar pist başına daha önce gelip yaklaştıkları yerde değil çok daha geride beklerler. Çünkü bir uçak iner ondan sonra gelip yaklaşırlar. Evet. Çünkü o sinyalleri bozma olasılığı vardır. Telefonlar aynı şekilde uçaktaki telefonlar hala bu tür yaklaşmalar için bir risk faktörü açılması halinde bozabilir. Tabii bunların hepsi Manas Havaalanı'nda da her iki tarafa da aynı ILS frekansının kullanılması bir açmaz. Bütün diğer meydanlarda örneğin 2-6 pisti için batıya doğru inişte bir ayrı frekans ve süzülüş hattı aynı frekanstan yayınlanıyor. Diğer tarafa başka bir frekanstır. Ama burada tek bir frekans var. Back course denen bir sistem var. Yani yaklaşma istikametinin aksi tarafına diğer taraftan yaklaşan birisine de sinyal gönderebilen bir şey. Bunun kazada bir rol olup oynamadığı araştırılıyor. Yani Kırgız yetkililer Manas Havaalanı'nda bu yönde bir eksiklik var mı yok mu bu belirlenecek. Ama her koşulda pilot açısından hani bütün kazalarda %80 pilotaj faktörü vardır. Bu da çok doğaldır. Bütün olumsuzluklar bir araya da gelse bunlara rağmen kazaya engel olacak kişi pilottur, kaptandır. Mutlaka pilotlar en azından bu koşullarda ama bir hata yapmış olabilirler. Yani pas geçmeleri gereken itfada pas geçişi başlatıp uygulamaları lazımdı. Görünen o ki bu pas geçişte öyle veya böyle başka dış faktörlerle veya kendi hatalarından dolayı bir gecikme olabilir. Her şey birçok faktör var ki öbür tarafa yaklaşmanın bulunduğu yerde bir 30 fit derinliğinde bir çukurluk var. Bu radyo altimetresini yere daha fazla yaklaştıracak şekilde yanıltabilir örneğin. Eğer alınan bilgi yaklaşma sırasında süzülüş hattına oldukça yüksek getirildikleri yönünde. Ses kaydında kaptanın ya çok yüksek yaklaştırdı bizi diyor radarcı. Bişkek radarı yaklaşma sırasında hem istikamet hem de irtifa bilgisi verir radarlar. Burada tam glide süzülüş hattının irtifasına indirerek uçağı daha önceden yaklaştırması gerekirken bunun biraz üzerinde ama ne kadar bilmiyoruz geldiği anlaşılıyor. Dolayısıyla süzülüş sırasında uçakta bu tür hataları uyaran sesli uyarılar var. Glide path diye bir uyarı var örneğin. Glide slope veya her uçağın şeyine göre değişiyor. O zaman glide path'in üzerinde yaklaştıkları anlaşılıyor. Bu yaklaşma uçağı bulunması gereken piste belli bir mesafe öncesine değil de pistin ilerisine doğru getirmiş olabilir. Burada da yükseklikler farklı olduğu için minimum denilen yerde aslında yere tahmini 100 fit olmaları gereken yerde belki de 50 fit onları gerçekte çok kısa bir mesafe olabilir ve pas geçiş, çünkü pas geçmeye karar verdiği anda uçak bir çöküşün devam etmesiyle tırmanışı başlatmak durumunda. Bir, bulunduğu yerden aniden bir tırmanış başlayamaz. Yere doğru ağır bir kütlenin hareket ettiğini düşünün. Burada gazı açıp pas geçiş başlasa bile bu hareket aşağıya doğru bir süre daha, birkaç saniye daha devam ettiğinden aşağı inecek. Bulunan yerde de bir yüksek bina var. Çitler var mesela, pas geçiş sırasında buralara çarparak uçak ilk temasını oralara çarpmış, sonra binalara çarpmış olabilir. Evet. Evet. Yani pas geçiş bizim hem eğitmen pilotların hem airline'daki bütün pilotların, buradaki programlarda da hep üzerinde durduk. En önemli bölümüdür eğitimin. Evet, her seferinde tekrarlıyorsun. Evet. Yani pas geçiş konusunda biz, çünkü her yaklaşma inişle sonuçlanır normal uçuşta, ama çok enderdir. Ortalama bir pilot yılda bir kez pas geçiyor. Ben kendi edindiğim istatistikler, eğitime gelen kontrol uçuşlarını aldığımız pilotlara bir yıl içinde ne yaşadın diye soruyorum örneğin her eğitimde. Ortalama her pilot en fazla bir pas geçiş yapıyor. Bu pas geçişi eğitimlerde o yüzden çok üzerinde duruyoruz örneğin Pegasus'ta biz. Çünkü pas geçişte bir tereddüt çok tehlikeli. Bunda böyle bir pilotaj açısından belki böyle hatalar çıkabileceğini düşünüyorum. Evet. Bu tamamen kişisel bir yorumum. Ama yer istasyonlarının eksiklikleri, başka faktörler mutlaka olacak. Bu eğitimlerde kazalar üzerinde de duruyor musunuz? Kesinlikle. Bunu simüle ediyor musunuz? Evet. Aynı mesela bu Bişkek Havaalanı'na aynı koşullarda yaklaşıp bu deneniyor da. Örneğin evet. Amsterdam kazasında bunu defalarca... Türk Hava Yolları'nın Amsterdam, evet, Amsterdam kazası. Kazasında. Evet. Tabii biz bir şeye dikkat çekmek gerek. Bizim hem kazalarımız bu pas geçişteki hatalardan oldu çünkü. Türk Sivil Havacılığı'nın en önemli kazaları Van kazası, Diyarbakır kazası, yine Amsterdam, pas geçmedeki hatalar ve tereddütlerden kaynaklandı. O bunun dışında kazaya dönüşmemiş olaylar var örneğin. Bu 2015-16 arasında büyük kazaya dönüşmemiş ama ucuz atlatılan Katmandu'da toprağa çıkma gibi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sert iniş takiben motor yangını, motorun yere teması gibi, Soşi'de yine aynı şekilde İslamabad'dan İstanbul'a gelip motoru durup Trabzon'a inen gibi, bunlar da pilotların becerileriyle kurtarılmış kazalar. Kazalar. Evet. Tabii kendi hataları da başlangıçta belki olabilir ama hep pas geçişi içeriyor. En önemli safhası burası. Buna ne kadar yer versek, ağırlık versek azdır. Evet. Şimdi her kazadan sonra bir kırım raporu yayınlanıyor. Ama bazen görüyoruz ki bu kırım raporu oldukça uzun süre sonunda yayınlanıyor. Çünkü işte bütün parçalar kontrolden geçiriliyor, kara kutu konuşmaları çıkarılıyor. Bu kazaya ilişkin tahminen ne zaman çıkar kırım raporu? Ya bu da çok uzun sürecektir sanıyorum. Çünkü Boeing 747 firması, bu 2003 yılında üretilmiş bir uçak. Her şirket ve üretici firma kendi açısından bir hata var mı bunu diye bakıyor. Bunu da çok dikkatli inceliyor ki, hatta bütün servisteki uçakları geri çektirip modifiye ediyor, başka evet. Tüyolar uygulanabiliyor bu tür şeylerde. Bir de bu tür kazalarda hep işte eski uçak, yaşlı uçak lafları dönüyor gene medyada. Biz bunu bir programda konuşmuştuk. Özellikle de bu jet uçağının düşüşüyle ilgili konuşmuştuk. Bu yaşlılık meselesini bir daha hatırlatır mısın? Yani bakımları olduktan sonra hiç teknolojik böyle bir şey söz konusu olmaz. Olmaz yani, teknoloji imkanları eski tip teknoloji örneğin CAT 2 yaklaşmasını yapamaz diyelim her evet. uçak. Ama bu modernizasyonu varsa, aviyonik sistemleri buna göre yenilemişse evet. yaşlı uçak olmaz. Yani kaza nedeni yaşlı olması kesinlikle olmaz. Yeter ki bakımı düzenli yapılsın. Yapılsın, teknolojik gelişmeler takip edilmiş tabii. olsun, tabii uygulanmış. Bu yeni olsun. Denebilecek bir uçaktır öyle. Evet, 2003 şimdi, yılı. Şimdi bu kategori 2, kategori 3 teknolojisiyle ilgili olarak aslında bir dönem Türkiye'de de çok tartışıldı hatırladığım kadarıyla. Çünkü bazı havaalanları bu imkan söz konusu değildi ve evet. özellikle inişlerde işte pilotların mutlaka havaalanını görerek yere inişi gerçekleştirmeleri söz konusuydu. Hatta bu konuda bazı şeyler de var. Kazalarda olmuştu geçmişte. Evet, bugün çok... itibariyle böyle bir sorun var mı Türkiye'deki şimdi havaalanlarında? Zaman, evet, o zamanlar şöyle bir söz vardı. Türk Hava Yolu yetkililerinden biri dedi ki biz kazaları yurt dışında yapmıyoruz. Niye yurt dışında yapmıyoruz da yurt içinde yapıyoruz? Çünkü ILS yok. Evet. Yani bu çok kaba bir ifadeydi. Gerçi bundan sonra örneğin Diyarbakır'daki kazadan sonra Diyarbakır'a ILS kondu. Ama kazanın sebebini buna bağlamamak gerekiyor. Yani bu ancak ILS yoksa o meydana o yılın o kadar günü hava koşulları ILS minimumlarında olduğu gün sefer yapamazsın. Sefer yapmazsın, iptal edersin. Evet. ILS minimumlarının altında da havalar olacak. İlla gidip inmek durumunda değilsiniz. Uçuşlar iptal ediliyor. Son bir aydır mesela bir sürü Atatürk var. Havalimanı'nda tabii ve ki. Sanıyorum Sabiha Gökçen'de bütün bu teknolojik altyapı olmasına rağmen birçok sefer hava koşulları nedeniyle iptal edildi değil tabii mi? Tabii bundan insan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Çünkü eğer bu anlayışla hareket ederseniz zaten her şeyin odağında insan olması lazım ki havacılık çalışanları açısından da bu çok önemli. Bizim hep ona yatırım yapılması gerek. ILS değil aslında veya sistem değil. İnsana yatırım yapılması lazım ki eğitim anlamında, doğru. değer verme anlamında kazalar azalsın. Ve genel şeyim bu. Evet, bugün Hürriyet gazetesinde bir haber var. MİT alarma geçti, 850 pilot araştırılıyor diyor. Reyna katliamında DAEŞ yabancı eylemcilerinden birini kullanması DAEŞ'ın MİT'i yeni önlemler almaya yöneltmiş. Türk Hava Yolları'nda 700 tane yabancı pilot varmış. Türkiye'de toplam 850 yabancı pilot görev yapıyormuş. Özellikle MİT'in Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen yabancı pilotlar üzerinde titizlikle durduğu öğrenilmiş. Bu konuda herhangi bir yorumun var mı? Yani şöyle, ben genel olarak bu 1984 filmi gibi bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ülkede. Evet. Her an hep etrafımızdan, pilotlardan, işte emniyet teşkilatından, askerlerden, akademisyen, herkesten düşmanlar yaratılıyor. Bir kere kabaca böyle bir meslek grubunu, bütününü kapsayacak şekilde. Yurt dışından gelmiş. Suçlama son derece yanlış tabii ama gelmiş. Yani ülkedeki durum belli. Yani ülkede havacılık maalesef iyiye gitmiyor. Turizme paralel olarak çok kötü bir yıl yaşadı. Evet. Dolayısıyla bunun fırsat bilinip işten çıkartmalar oluyor. 12-13 yıllık kabin amirleri tazminatı verilmeden işten atılıyor şirketlerden. Bu fırsatı patronlar kullanıyor. Maliyeti yüksek herhalde. Tabii. Öyle mi? Yani yüksek tazminat alacak kişiler iş mahkemelerine de başvuramıyorlar. Türk Hava Yolları dışındakiler çünkü iş kanunun kapsamının dışında uçucular. Dolayısıyla çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Kabin amirleri de aynı? Aynı tabii. Statüde. Uçucuların hepsi pilot ve kabin görevlileri iş kanunundan yararlanamıyor bu ülkede. Allah Allah. Türk Hava Yolları'ndakiler sadece toplu sözleşme düzenin olduğu için iş kanunundan yararlanabiliyor. Ancak kötü niyet davası açabiliyorlar. Tabii bu pilotlar sadece yani bu da farklı bir düşman yaratma olabilir. Mutlaka çok dikkat edilmesi lazım. Tabii. Yabancı olması da gerekmiyor. Yani bizde de Türk pilotlar da dahil olmak üzere bu meslek grubu çok dikkatli, titiz eğitimiyle, seçimiyle bir meslek grubu ve bunun sürdürülmesi lazım. Şu çok önemli. Hani liyakat usulü denir ya. Evet. Yani bizde liyakata dayalı seçim bizde mesela böyle bir diyelim ki eşi dostu diye gözden kaçan kontrol uçuşlarında tam tabiriyle idare edilen bir pilot veya işte yönetici benzeri şeylerle insan hayatının emanet edildiği meslek gruplarında söz konusu olamaz, olmamalı. Bunun olduğu zamanların sonuçlarını görüyoruz. Evet. Senden çok hızlı bir iki dakikamız kaldı. Bir istatistik hazırlığı yapmıştın. Özellikle Türkiye'deki kazalara ilişkin olarak. Onu rica ediyorum. Ondan sonra programımızı kapatacağız. Tabii tam istatistik değil bu ama şöyle bir baktığımız zaman 70'li yıllarda neredeyse yılda bir uçak düşüyordu. 1970'li yıllarda. 74'te, 75'te, 76'da her yıl bir uçak düştü. Ondan sonra bu aralar 4 yıla 5 yıla girdi ve en uzun yaşadığımız, kazasız yaşadığımız yıl 83 ile 94 arası 11 yıl. Evet. 11 yıl boyunca hiç kaza olmadı. Yani büyük kaza olmadı evet. Ama tabii ki küçük küçük olaylar oldu. Evet, işte pistten çıkma vesaire evet. Falan gibi. Amsterdam evet. Kazasından beri böyle bir şey umuyordum. Teknolojinin Türkiye'de de gelişimine bağlı ama tabii 8 yıl sonra 2017'de bu Bişkek kazasını yaşadık. Ama tabii bu aradaki kazalar... Bir yerde bu tür şeylerin, pas geçişteki hataların, pas geçişteki problemlerin giderek tavsadığı ve bir kazaya doğru gittiğini belki gösterir nitelikte yorumlanmalıydı. Sivil havacılık hiçbir şeyin üstünü örtmemeden bu tür şeylere önem verirse kazaları önleme yolunda sanırım çok daha olumlu adımlar atılacak. Evet, Bahadır Altan çok teşekkürler. Aslında soracağım birkaç sorum daha kalmıştı ama bunu da başka bir programa bırakalım. Evet, çok çok teşekkürler. Sağ ol geldiğin ve programımıza katıldığın için. Ben Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Bahadır Altan idi. Eğitmen pilot. Kendisiyle son 16 Ocak 2017'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili bilgileri konuştuk. Ayrıca da genel olarak havacılığa ilişkin sorunlara da değindik. Aynı zamanda Profesör Doktor Aykut Barka hocamızın aramızdan ayrılışının 15. yıl dönümü nedeniyle de kayıtlar dinlettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.